Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 speciális, de nem, akkor lenne a speciális E3-os kiadásunk, ha ez lenne a speciális E3-os kiadásunk, simán csak a júliusi kiadásunk lesz. Hogy lehet? Nem hiszem el. Mert volt E3-os kiadásunk. Nem egy, nem kettő, nem három, hanem négy. Négy darab E3-os kiadásunk volt az E3 alatt. Real-time, kommentelhetően, és rögtön ki is tettük, és meg lehetett hallgatni, és bele lehetett szólni, és fenn van a YouTube-on, és az első része alá Warhawk még videókat is rakott, úgyhogy az már egy teljesen modern, next-gen, interaktív Gamer 365 podcast. Tulajdonképpen ez a jövő. De azért még mindig megcsináljuk ezeket a rendes, idézőjelben rendes havi podcasteket is. Viszont éppen ezért nem kicsi, hanem nagy bajban vagyunk, lévén, hogy az E3-ról pofáztunk vagy 4 órát. Most még egyszer ugyanazt biztos nem fogjuk elmondani. Ezt de azt a poént megint elsüthetjük, hogy ennyi volt az a havi podcast. Sziasztok! Igen. És tulajdonképpen kis okunk lenne is rá, mert ez kivételesen nehezen jött össze ez a podcast. Általában az szokott lenni, hogy itt 500-an vagyunk, és ki kell dobni embereket, hogy túl sokan vagyunk, és menjetek haza, menjetek el, nem szeretünk titeket. Most pedig pont az ellenkezője van, beütött a nyár, mindenki nyaral, mindenki külföldön van, mindenki... Dolgozik van, egyébként. Vagy lehet, hogy dolgozik. Valaki dolgozik, így van. Úgyhogy most négyen vagyunk, és be is mutatkozunk. Kezdjük! Sziasztok! Csere Krisztián Gábor Stinger. Simon Klára Siklara, Géci Attila Mackó, és Somosi László Liquid. Tehát itt négyen vagyunk, Klárával iszogatjuk a hipsterfröccsünket, Mackó és Stinger antialkoholisták. Sóvárgunk utána, igen. Valójában autóval vannak, így jár, aki autóval jön. És ilyenkor jól jár az, aki a BKK-val utazik. Így van. Ellenben utána én 5 perc alatt otthon leszek. És leiszod magad a sárga földig. Igen, szomorúságomban így. Otthon fogunk inni, miközben. Igen. Én meg lehet, hogy megkérlek, hogy vigyél el egy darabot. Jó, legyen. Hát ez mindig így megy. De, így kezdődik, igen. Mindig így kezdődik. Micsoda? Hogy hát a hosszú barátságot adunk. Igen. Hogy nincs miről beszélnünk. Nem, nincs. Hát. Egy aktuális, egy igazán aktuális témákon az E3 óta egy dolog történt. Egy botrányos dolog történt, a Batman PC botrány. Amihez foghatót még nem látott a világ, és nem fogod elhinni, hogy mi történt a Batman játékkal, a szemérmetlen, szörnyű botrány, ami megrengette a világot, és kattints kérlek. Mi történt a Batman? Batman Arkham Knight-a. Nem játszottam a PC-s verzióval, úgyhogy nem tudom. Én sem játszottam egyik verzióval se, viszont a hírt ettől függetlenül láttam. Először egy külföldi oldalon találkoztam egy csodálatos gameplay videóval. Igen. Ahol az volt látható, hogy... Batman runs like a bad dog. Igen, ez az a Jim Sterling videó. Igen, a Rock Paper Shotgunnak. Igen, ezt a főcímet szerintem mindenki látta. Igen. Röviden azon, hogy a PC és Batman, amit nem a Rocksteady készített, hanem egy külső cég, botrányosan rossz. Tele van bugokkal, és performancia, ahogy ezt a művelt emberek mondják, performancia szintjén, területén nagyon-nagyon-nagyon gyenge. Nagyon-nagyon erős gépeken is nagyon-nagyon rossz. Sőt, még komplett effektek és ha jól tudom, textúra beállítások is hiányoznak belőle, tehát ilyen csepegőek, tehát esőcseppek nem úgy látszódnak, ahogy kellene. Ez így konkrétan a PS4-es verzió, hát egész konkrétan, mint ahogy a Bika a tehenet szokta így lerendezi. Agyusztál, megagyusztálja, igen. Én azt hallottam egyébként, hogy fel lehet azért ezt egy picit piszkálni, nem? Hát 10 FPS-re felpiszkálhat. A helyzet az, hogy is adjuk meg a rómaiaknak azt, ami a rómaiaké. Hogy vannak konfigurációk, és én a most a tesztünk alatt is olvastam olyan kommentet, hogy az ő gépén teljesen elfogadhatóan megy. Vannak konfigurációk, amin elfogadhatóan megy, de a többség az nem ez. A többség az a megjelenés után 1-2 órával a Steam fóruma már tele volt az egészen extrém véleményekkel, és de igaz véleményekkel, és hát, hogy ezek igazak voltak, ez rá egy napra a Warner Bros. Visszavonta a játékot, tehát leállította. Le is vették a Steamről. Le is vették a Steamről, leállították a forgalmazását. Ami, láttunk már azért, ilyet nem nagyon, tehát én nem emlékszem. Ilyen visszatáncolás valóban nem. Hogy visszavonták a játékot. Voltak magyarázkodások, meg patchek, meg minden, de hogy konkrétan tényleg eltüntettek volna valamit így ilyen hamar, ilyen gyorsan. Szerintem ők is érezték, hogy itt szar került a palacsintába, elég durván. Most gondold el, hogy megveszed a GTX 970-et. Amihez megveszed a GTX 970-et, amit úgy vettél meg, hogy a dobozon rajta van, hogy ehhez jár egyébként egy előtöltő kód, vagy valami, és utána letöltöd a játékot, és 20 FPS-sel fut. Igen. Jobb esetben? Vagy beakad, de a rétes tésztát, ahogy szaggatják. És azt hiszem egyébként az ATI kártya tulajok, azok meg különösen szarul jártak. Hát ők mindig különösen szarul. Igen, ők általában megszigyek. Mondom, ATI kártya tulajként. De én most váltottam, most már nem Nvidia vagyok. Mindig pénzeli a fejlesztő. Előfordul, de általában az Nvidia szokott a jobb drivereket. Nyerő oldalon. Low fallos szerencsésebbik oldalán. Elhelyezkedni, általában az AMD Ati az a másik. Ő a Bika? Ő a tehén általában. Már az Ati. Mármint az Ati, igen. Ajaj, az Ati ebből hogy jövök ki egyébként? Atika. Sehogy. Tele lesz, mivel a Klára is van, ilyenkor át szoktunk menni, a abszolút szex, indokolatlanul szexistán. Lássa, hogy micsoda macsó férfiak vagyunk. Sok alfa körül. Igen, van, ez a szándékolt hatás. Alfa játék verzió, az alfa hímek is társul. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ez most jó jött ki. Hát ezt a technikai állapotot szokták alfának hívni. Amikor úgy megjelenés előtt fél évvel bemutatják a játékot, akkor rosszul fut, meg hiányoznak effektek, elfogadjuk. De amikor ez a végleges bolti termék, akkor azért az már kellemetlen. De én ezt nem is értem egyébként, nem fogom fel észre, hogy ezt hogy sikerült ennyire elnézni, hogy ez így... Mert hasonlítgatjuk, ugye a... valahogy előkerült, nem tudom, valaki belinkelt, hogy persze, az meg az Aliens Colonial menőzés ugyanilyen volt. Igen, de az legalább futott. Tehát oké, hogy nem úgy nézett ki, de az legalább működött, meg, futott. Meg arról lehet tudni, hogy szar lesz. Tehát, hogy pont egy Batman-nél az előző részekkel ugye abszolút nem volt ilyen gond, amennyire én tudom. Igen, ez az első alkalom, hogy ezt a játékot kiszervezték külsősnek a Warner, tehát nem a First Party csapatával készítették? Még nem mondom neked. Nem tudom, az biztos, hogy ugye volt egy, hát nem is last minute, de azért egy viszonylag késői csúszás ennek a játéknak. Tehát az biztos, hogy voltak általában problémák azzal, hogy ezt befejezzék. Hogy ez ennek a következménye, vagy velejárója volt, hogy azt mondták, jó, akkor most már a PC verzióra tényleg nincsen időnk, és hát ugye ez a játék azért mégiscsak egy úgymond konzolos franchise, ezért koncentráljunk arra a kettőre, ahova konzolon kijön, és adjuk ki ennek a eszembe nem jut milyen csapatnak, akiknek egyébként nincsen túl jó portolási történelmük. Tapasztalatuk. Csináltak már dolgokat, de semmi kiemelkedőt. Én csak azt nem értem, azért én sem értem, hogy miért. Hogy miért nem mondták azt, hogy oké, srácok, most kiadjuk a konzolos verziókat, nem új keletű dolog, ha azt mondjuk, hogy hát 3 hónap múlva jön a PC-s verzió, annyi idő, hogy gyönyörűen pontosan szépen összekalapáljuk és kész. Lehet, hogy lett volna egy pici hőbörgés, de nem lett volna belőle botrány. Hát meg ugye, most hülye példa talán, de mondjuk ott volt a Dark Souls-nak az első része, ami ugye alapból nem is jött volna PC-re. És akkor volt ez a petíció, és akkor mégiscsak kiadták PC-re, hát olyan lett, amilyen lett, de még így is összetettük a kezünket, de legalább van. Tehát, hogy legalább... Hát ahhoz konkrétan, hogy rajongónak kellett pecset gyártani. Igen, ahhoz konkrétan, mert azt hiszem első nap kijött igen, az igen, a... Igen. A nem volt egy igen. Megabájtos az a kis valami, igen, ami igen, rögtön fájlacska. Igen. Tehát, hogy az megint egy más eset. Tehát ott még valahogy el tudta nézni az ember, hogy jó, szar, de legalább van. De hát itt meg... Az a durva egyébként, hogy így kicsit jobban elsiklott a... Ugye a GTA-nak is most jött ki nemrég a PC-s verziója. És én írtam a cikkben, hogy ugye ilyen laptop konfigokon, ahol ilyen switchable, tehát ilyen váltható grafikus kártyák voltak, a GTA 5 PC verziója másfél hónapig nem volt hajlandó elindulni, körülbelül két hét alatt patchelték a rajongók, tehát két hét után már volt hozzá valami patch, és ilyen workaround, tehát ilyen körbejárós módszerrel kellett elindítani, de az azért elég ciki, és így beszéltük is, amikor ez megjelenti pont, ugye én csináltam a tesztet a PC-s verzióból, hogy valaki mondjuk megvesz egy Alienware laptopot, mert hogy egyébként van külön gaming laptop szekció, és hát ugye az Asusnak a Republic of Gamers laptop sorozata ugyanezen alapul, és már itthon is, tehát azért látsz ilyeneket, tehát nem csak a tengeren túlon van kettő darab belőle, hanem tényleg itthon is azért szerintem lehet, hogy a kedves hallgatók közül is van olyan, akinek direkt gamingre vásárolt notebookja van, és egész egyszerűen leszarták az AMD, nem? Jó, hát nyilván ez egyébként az eleinte Nvidia-val is ez volt, csak az Nvidia lépett rá egyet és patchet adtak ki, az AMD az nem patchelt, és végül a Rockstar valami másfél hónap alatt a 8. patchben orvosolta a problémát. Így van. Tehát így mostanában így én úgy érzem, hogy azért ezek olyan apróbb, akik jó, tudjuk, a PC architektúra az más, mert különböző ugye chipsetek vannak, de azért egy kicsit már szerintem, hogy mondjam, unifikálódottak már ezek a dolgok. Tehát lehet, hogy mit tudom én, 15 éve, amikor egyszerre kellett direkt 3D-re, OpenGlide-ra, meg nem tudom én mire ugye grafikát fejleszteni, akkor még más volt a helyzet, de hát manapság van egy DirectX, ami összefogja úgymond az egészet. Vannak standard ugye Intel és AMD processzorok, amelyek ugyanazon, elvileg ugyanazon architekt, tehát ugyanaz a magasabb rendszer szintű elven működik mind a kettő. Tehát nincsenek olyan nagy különbségek, és mégis egy ilyen apró baki azért, tehát a Rockstar fórumon több száz, sőt ilyen ezres nagyságrendben voltak a kommentek, hogy javítsátok már, és erre is másfél hónapot kellett várni. Egyébként a Rockstar becsületére legyen mondva, hogy szerintem egy átlagos közepes notebookon is, hogyha sikerül elindítani, egész jó fut a GTA 5, tehát brutálisan jól van optimalizálva. Amennyire rossz port volt a GTA 4, és amennyire még ma is egyébként egy mai gép is megszenved vele, hogy magas framerate-tel futtassa, különösen a második kiegészítőt, amiben sok az ilyen akció, hogy helikopterek, meg minden ott még mindig tud csúnya dolgokat produkálni. Annyira jó a GTA 5-nek egyébként a PC-s. Pontosan. A középkategóriás gépeken gyönyörű látvány nyújt, magas. Tehát ilyen szinten tudod futtatni középkategóriás gépen, amit egyébként nagyon sok játékról nem mondhatsz el. Úgyhogy, és ahhoz képest, ugye, hogy ez a Batman, ennek van azért egy másik érdekes vonulata is ennek a Batman sztorinak szerintem, hogy nagyon régóta várunk arra az Unreal Engine-es játékra, ami legalább ezt a szamaritánus demót úgy egy picit megközelíteni, és mikor jön a szamaritánus 2011-es, tehát vártunk rá 4 évet, hogy jöjjön egy játék, ami azt a szintet, ugye a régi, mert ez a régi Unreal technológián alapul ez az egész. Ez Unreal 3. Unreal 3, tehát igen. És egyébként bizonyos belső tereken és ilyen utcas sarkokon azért látszik, hogy így olyan, mintha Bioshockból csinálná egy open world valamit, tehát kis túlzással. És itt van ez a játék, ami végre így ilyen kicsit az a next gen feeling benne van, és PS4-en kapod meg a legteljesebb next gen élményt, holott azt várnád, hogy egy Unreal Engine-es játékot PC-n a végtelenségig turbózol, és olyat mutat neked a géped, amit nyilván konzolon nem láthatsz. Jó, lehet, hogy fog mutatni majd fél év múlva, amikor lehet, hogy most is remélhetőleg ez történik, a Warner segberúg pár embert, vagy kidobja ezt a csapatot, és a felszabaduló minőségi kóder kapacitásból ráállít annyi embert, hogy azok helyre vágják ezt a igen, csak itt van egy nagyszerű játék. Jókat lehetett, én olvasgattam róla, hogy mik a véleménye, tehát akinek jól fut, hogy mennyire jó játék, mennyire tetszik az embereknek, és mi fog megmaradni ebből az egész botrányból. az... Fél év múlva semmi, mikor de, már... Hidd el, hogy ez benn fog maradni az emberek köztudatában, hogy rossz szájíz lesz ez szerintem a Warnernek is az a PC-s. A rossz szájíz az valószínűleg maradhat, ha helyre rakják a játékot, ha gyorsan helyre rakják a játékot. Minden azon múlik, mennyire tudom. Igen, tehát ha még 3 hónap múlva is ez lesz, akkor gondok lehetnek, ha viszonylag gyorsan helyre rakják, akkor meg nem. Persze ilyenkor probléma, hogy itt a nyár. Uborka szezon van. Ja, végre rakszülisek. Megnémek gyaralni 3 év rabszolgamunka után, és akkor... És akkor itt a PC-vel. De csatlakozom, amit Stinger mondta, és szerintem ez egy jó lezárás ennek a témának. Hogyha a Ubisoftnál az emberek rendszeresen elviselik, hogy 1-2-3 hónap után jelenik meg a PC verzió, itt is mondhatták volna azt, hogy hát srácok, akkor megjelni szeptember 24. Így van. I'm sorry, we need more time. Van, ahol bejött. Van, ahol bejött, úgyhogy ez történhetett volna itt is, és nem lett volna probléma. És jöhet a fantasztikus júliusi podcastünk második szekciója, amit azzal érzékelünk, hogy Klárával a második fröccsünket isszunk. Ebből érzékeljük, hogy jön a második szekció. Ki mivel játszott? Az E3 alatt, előtt, utána, felette, alatta. Semmivel, Sting? Hogyhogy? Nem igaz. Én most jelenleg éppen a pótlás fázisában vagyok. Nem mostani játékkal játszom, a Diablo-t pótolom. Melyiket? A 3. részt, de egyből a Reaper of Souls-a együtt. Úgy, ahogy azt kell. Ahogy azt kell, így van. Úgyhogy maximális, totális élmény az egész. Darálom szépen lassan végig, meglepődök a történeken. Nekem eddig egyébként sikerült teljesen távol tartanom magam az egész Diablo 3 sztoritól, tehát én nagyjából a Diablo 2-nek az expanziójával fejeztem be ezt az egészet. Meglepően jó élmény, kicsit néhol repetitív. Volt, hogy elaludtam a kontrollerrel a kezemben, ez mondjuk az igaz késő este volt, Xbox One-on játszom, igen. Néha becsatlakoznak spanok, akkor játszunk egyet közösen, de gyakorlatilag azzal játszogatok többé-kevésbé, illetve még ami van. Klára? Hát, ez nem lesz annyira izgalmas, én... Witcher-öztem, nem, egyébként az az igazság, hogy nem nagyon játszottam az elmúlt pár hétben, tehát nekünk most elég sok határidő volt a munkahelyen, úgyhogy valahogy már nem volt lelki erőm a gép elé leülni még otthon is, de hétvégente néha poénból leporoltuk a PS2-t egy-két barátnővel, legutóbb éppen a DMC3-at vettük elő megint, aztán valahol ott a feléig eljutottunk, ott az első... Virgil-es összecsapásig, vagy Vergilius, vagy ahogy tetszik, az még megvolt, ott tényleg ott kb. A játék felénél abba hagytuk, nem bírtuk tovább, az az igazság, de hogy mondjam, alkohollal kicsit megspékelve, még a mai napig egy nagyon kellemes játék, úgy... Mi tetszik ennyire? De a régi DMC-s élményeid előtörtént. Igen. Nem, csak az jutott eszembe, hogy így szerintem a kedves olvasó is hallgató is elképzelte azt, hogy hát összejöttünk a barátnőimmel, iszogattunk, DMC-ztünk, tehát hány ilyen partnerom van. Nem ezt a DMC-t várnád, nem? Ilyen szöveg után, hogy összejöttünk. Nem, hanem azt arra akarok kiukadni, hogy nem lehet elég ilyen házi buli itthon. DMC-nél nem, hanem így. DMC-vel. Bármivel. Az az igazság. Lányok összejönnek gémelni. Ez olyan jó, nem? Ebből egyébként még nem is voltam a szerkesztőség tagja, de egyszer volt egy ilyen kisebb shitstorm valamelyik blogbejegyzés kapcsán, hogy egyszer írtam arról, hogy a Balatonra levittük a PS2-t, és hát nyilván napközben strandoltunk, és akkor esténként, meg délelőtt, meg mit tudom én, a Gathendet, meg ilyeneket nyomattunk. Érted, ez gyönyörű, tehát a Mackonat sír. Nem, de hát a Gathendet, érted, ami egy ilyen szuper hardcore játék. Tehát a csajok lemennek a Balatonra, és előveszik a Gathendet. Ja. Na jó, de azt akarom mondani, egyébként a Gathend... A Gathend nekem egy nagyon nagy kedvencem, de én több béna vagyok hozzá, úgyhogy pontosan azért ilyen alkalmakkor vesszük elő. Tehát az nem poén, hogy én ezt egyedül előveszem, és szivatom magam vele, hanem Van a baráti körben egy csaj, aki egyébként ilyen hack and slash expert, úgyhogy azt szoktuk csinálni, hogy... Bírom! De tényleg, tehát hack and slash expert lányos, tehát hol rejtőztetek eddig? De tény, hogy tehát nálunk ennek ilyen nagyon, már több éves hagyománya van, ez az egyetem alatt kezdődött, mindenki csóró volt, és nem volt senkinek aktuális konzolja, hanem a A PS2 volt az a konzol, ami minket így összekötött, tehát én például személy szerint 2009-ben jutottam el odáig, hogy majdnem 10 éves vágyálmomat valóra váltva Soctánból PS2-t vettem. Látom én már olyan embert, aki Erzsébet utalmányra vásárolt. Figyelj, valamelyik ilyen portálon múltkor volt egy ilyen riport, egy lányal, aki a diákhitelét drogozta el. Igen, ez igen, volt a... Hasonló. Klárán, hogy csináljuk, hogy PS2-t vettem a diákhitelemen, és így remegve vagy azt, hogy... Nem, én diákhitelt nem vettem fel, de tényleg az egy jó időszak volt, hogy 2008-9 környéken még tartott az egyetem, akkor vettem Gamecube-ot, akkor vettem PS2-t, jó volt az. Mm-hmm. És mondom, tehát ez egyszerűen innen fakad, hogy én egyedül, egymagam, nincs lelkéröm ahhoz, hogy neki vigyek a például egy God Hand-nek. Tehát még az óka milyen szaladján, abban ugye elszaladgál az ember, de tehát a God Hand-hez tök jó, hogy hárman vagyunk, mert amikor éppen jön egy keményebb boss, és mondjuk idegösszeomlást kapok, akkor ülnek még ketten mellettem, és akkor így ide-oda passzoljuk a kontrollert, mindenkinek van egy technikája, és akkor előbb-utóbb valakinek összejön, tehát... Mackó, itt mellettünk, tehát ez meg van a prémium videó podcastem, de beszélnek egy kamerát oda föl, és azért súlyos pénzeket fogunk érni, hogy a mackó tagja nyála összefolyik, és itt feltenek a földön. Ez az euforikus extázisba esett ez, ja, a hírat. Egyébként hozzáteszem, tehát a Klára tényleg igazat mond, hat, mert... Te is ott voltál, hogy kész. Gyerekek, egyszer meghívunk titeket. És akkor még többen leszünk, hogy végigvigyük a God Hand-et, mert a mai állunk napig elébe. Nem fejeztük be egyébként. Állunk elébe, ezt csak azért mondom... Maximum lelkeszúrkolóként. Igen, tehát ezt maximum csak azért mondom, mert nekem a live-os ismerőseim között van egy leányzó, akinek a nevét most szándékosan nem mondom, de szerintem a podcastes, akik hallgatják a podcastet, szerintem néhányan ismerik, akik az én ismeretségi körömbe tartoznak. A csaj kőkemény. Kőkemény, tehát konkrétan legyen az egy autós játék, legyen az egy third party, kooperatív shooter, bármi, szanaszéjjel alázza a férfi játékos társait. Ne, én ezt mindig mondtam, hogy és, vannak... És full social a csaj, tehát tényleg teljes egészében kommunikatív, nem az az elborult, teljesen kulturális, normális, jól is néz ki, tehát nincs vele semmi gond, egyszerűen tehát az átlagnál sokkal-sokkal jobban játszik, tényleg vannak ilyen lányok, akik... Abszolút. És ez abszolút pozitív. Én nekem nagyon jó érzéssel töltem, amikor egy csaj mondjuk játékban megaláz ilyen szempontból, de... Igen, igen. Perverzió, itt igazán nem menjünk le. Játékról beszéltem, kontrollerről beszéltem. Joystickkal, vagy nem tudom. Igen. Szóval tényleg vannak ilyen. És ezt jó látni egyébként. Na, férfi szemmel is, hogy nem, ez nem egy férfi kiváltság a videójáték, hanem... Szeretet, hogy szerecsen rabszolgának hívnak. De egyébként nálunk is ez a nagy adó, ez Csajci, ő sokkal kevesebbet és ritkábban játszik, mint én, de ő neki egész egyszerűen van hozzáérzéke, mm-hmm. Tehát őt leülteted akármelyik program elé, egy negyed óra, fél óra kell neki, amíg ráhangolódik, kiismeri, és utána mindenki széje van. És így elképzelem egyébként, ahogy így... Jár a keze. Nem, az sem van. Nem, elképzelem, ahogy így egy ilyen anime rajzfilm jelenet, ahogy így játszanak, ilyen iszonyat nagyra tágult szemekkel, és ilyen button mesélés megy itt a három kis, így nyomják egyetlenül az PS2 gamepadet. A helyzet az, hogy vannak true gamer lányok, és vannak nem true gamer lányok. Én egyébként annyira utálom ezeket a... A nem true gamer ezeket lányok a címkéket. Gamer girl. Gamer girl, meg girl gamer, tehát nem tudom, tehát... Na mindegy. Ez olyan... Mi a megkülönböztetést úgy gondolt, a gamer az gamer is, tök mindegy, hogy most... Ja, nem, én igazából ezt az egészet nem szeretem annyira, amikor mit tudom én, nem... Tehát az a fura nekem, hogy... Tehát aki gamer girlnek címkéznek fel, az valószínűleg nem gamer girl. Lehet, igen. Tehát, hogy eleve én ezt nem szeretem. Az egy egyetemen is utáltam, igen. Úristen, te játszol, és ez így... Ez a girl game, ez a dögös csaj kontrollerrel a kezében. Így van, ez a dögös csaj kontrollerrel a kezében, és erre sajnos azt mondja, hogy számtalan példa van egyébként, különösen a sajtóban. Uh-huh. Nálunk nekünk így teljesen valid, eredetiség pecséttel ellátott. Bejött a Nintendo Focus, Seal of Approval. Seal of Approval. De sok helyen az, hogy tényleg odarángatnak már bocsánat valakit, akinek látszik, hogy köze nincsen az egészhez. Így van. Köze nincsen az egészhez, kinyomnák, ráadnak egy Mario-s pult, és akkor jaj, te most én nerd vagy, és akkor... Ja, hát igen, de hogy tényleg az egész egy kicsit túl is van lihegve, vagy én nem tudom, lehet, hogy én mozgok fura körökben, én BTK-ra jártam, tehát... Pedig ott elvileg azt gondolnád, és, hogy ott azért... És úgy akadtak. Nem azt mondom, jó, nyilván nem ez volt a tipikus, de úgy egyébként a srácok között se volt annyi videójátékos ismerős, de nem volt ritkaság az se, hogy mondjuk valaki lány létére játszik, tehát ebből így nem... Különösebben nem volt ilyen kiakadás vagy meglepődés, hogy ki játszik, ki nem játszik. Sőt, én kimondottan párja státuszban voltam a történelem szakon, mert hogy össze-vissza játszottam mindennel, csak éppen ezekkel a töri szakon kötelező. Csak nem a Total War-ral és a... Igen. Ezeket én nem játszottam, úgyhogy én mindig meg voltam köpködve, hogy milyen történelem szakos vagyok, hogy a Resident Evil-lel meg a... És ismertem töri szakosokat, és mindegyik akkor éppen tehát az első vagy második ilyen középkori volt, és így teljesen bele voltak, és igen. Tudták róla olyan más szakon, hogy én videójátékos ember vagyok, és jöttek oda, és így és akkor olyan fogalmas, és gyerekek, mint a milyen játékos vagy akkor, mondom, igen, engem is mindig leírtak egyébként több gyorsan, se a ROM Totalból, se a mit tudom én, mi van. Egyébként talán nincs is jobb érzés szerintem, amikor tudod, így leírnak téged így, hogy csaj, biztos nem játszik, és akkor érted, és akkor kaján mosolyal a szádon, hogy szépen elkened a szájukat, így akármilyen játékban. Hát de nem a Totalból-ba. A tapasztalatom az volt, hogy a legalábbis az a boldogult 90-es években volt a Heroes sorozat volt az, amivel szinte mindenki játszott, érde mindenkit, még akik nem gamerek voltak, azokra is ráragasztották, és volt egy ilyen mondás, hogy gyerekek azért vizsgaidőszakban össze kell cipelni a Heroes-t, mert abban nagy bajok lesznek, ha majd vizsgaidőszakban feszülsz rá a Heroes-ra. Igen. És olyan emberek játszottak fel, akik egyébként abszolút nem is se előtte, se utána egyébként ez a videójátékos pályafutásuk, a Heroes a Koleszba. Egyébként volt. Nagyon durva, de jó, előtte is játszottam már, de amire először ilyen elég kóros szinten rágyógyultam, az egyébként nekem is a Heroes 3 volt. Tehát az volt ott a két idősebb unoka bátyám megmutatta mindig, hogy mi az aktuális menőség, és akkor mi is Heroes 3-oztunk éveken át, úgyhogy tényleg volt ez a Heroes 3 télen-nyáron, de inkább nyáron, de ugye egyáltalán akármikor, az éjszaka közepén. És akkor voltak ezek a jó kis multipartik, amikor összehúzkodtuk a székeket, és ott... Hot szinteltünk. Na, de rövidre zárom, teljesen itt hijackeltem, vagy eltereltük itt a témát egyébként, szóval csak PS2-teztem mostanában, meg hát a Witcher 3-ba pusztítom még mindig a sidequesteket, meg a Gwent paklimat, bővítgetem, gyűjtögetem, de... Olvastam, hogy követelik azt, hogy csináljanak abból egy külön játékot, a la Hearthstone? Van egy ilyen rajongói igény? Látod, erről én nem hallottam ezt semmit. Ezt ma olvastam valamit. De nincs valami külön Witcher-es já, vagy az board game? De van olyan is, a kettő után jóval. Az nem olyan rég jelent meg, volt egy ilyen board game, igen. De... Igen, nemrég a Fantasy Flight Game. Ha jól tudom, talán ők csináltak. De nem, valami, na jó, olyanban nem akarok belemenni, amiben igen. A súlyos alulműveltségem jönne elő, úgyhogy... Nem. Egy board game van, és van egy tabletekre, és talán PC-re egy MOBA. Egy MOBA is van, igen, ez a kettő van. Az a Witcher 2 után jóval jött ki, de én nem tudom, én nem látom egyébként sok értelmét, hogy külön csak a Gwentnek egy játék, mert hogy az annyira jól meg van csinálva a játékon belül, azt mondjuk tényleg megtehették volna, hogy piacra dobják egy teljesen önálló játékként. Lesz még ilyen, majd meglátod. Az az igazság, én egyébként ahhoz a kisebbséghez tartozom, akit annyira nem köt le a gwentezés, tehát tényleg tök jó meg minden, csak engem úgy jobban hajtott a quest. Tehát amikor egy mellékküldetés közepén közölte az illető, hogy na, akkor most kártyázzunk, akkor általában én mindig passzoltam. Bár én tovább is ugyanott állok a Witcherbe, ahol álltam. Sőt, amit mondtam, hogy az Ordert végig fogom játszani, és majd a következőbe, dudák. Ugyanotta nézem a Londont a játék elején, sajnos nem volt ez meg, úgyhogy nem tudok hozzászólni, de én a Gwentnek a szabályait sem hallgattam meg. I don't care, ahogy a Mimentor azt mondja. Igen. Én nem azt akarok, nem kártyázni akarok, hanem a monsztákat. Igen, ott az elején, amikor elmagyarázzak, egyébként olyan kicseszettő bonyolult. Tehát én meg se hallgattam. Úgy elvesztettem az első meccset, hogy azt se tudtam, hogy mi történik igazából, tehát na mindegy, nem. Az el kell tennie sok órának, mire az embernek megjön a kedve. Vagy nem. Elég sok mindennel játszottam, néhány ilyen frissebb élményt emelnék ki. Az egyik az a Yoshi's Woolly World, ami szerintem egy baromi jól sikerült Nintendo-s platformer, és annak ellenére, hogy vagy talán épp azért nagyon jó, mert teljesen egy az egyben ugyanolyan, mint a Yoshi's Island, ami a Super Mario World 2 volt, ha jól tudom itt a számozásokat. Egyrészt döbbenetes, hogy egy 20 éves játék mai formára pofozva is mennyire kurva jól tud működni. Másrésztről pedig az is durva, hogy már az első világban olyan durva rejtett bónuszok, meg rejtett tartalmak vannak így az első néhány pályán is, hogy egész egyszerűen félelmetes, hogy milyen tartalmi rétegek vannak a játékban. Tehát így első ránézésre, ja, hogy ilyen gyerekeknek való kis Yoshi 4, vagy nem tudom, hanyadik rész már. Egyébként meg egy baromi jó hardcore Nintendo-s platformjáték. Ilyen hardcore platformjáték. Lehet, hogy a múltkor is beszéltem róla, de a Cave-et azt nemrég vittük végig, kooperatívban. Szerintem egy kifejezetten igényes darab, ennek az emléke még mostanáig is. Tehát nem kapott túl jó pontokat, azt hiszem nálunk is a War egy 6-ossal osztályozta annak idején. Azt tetszik benne nagyon, hogy minden ilyen, tehát a Cave az egy ilyen három karaktert irányít, az ugye Maniac Mansion alkotóitól egy ilyen kooperatív platformjáték, és a három karakter, összesen 7 karakter van, ha jól tudom, és mindegyiknek van egy olyan története, ami beleivódik ebbe a barlang túrába, úgymond. Tehát a barlang az egy ilyen entitás, ami elmeséli az ő történetüket, és ők meg végigélik gyakorlatilag, és hát nem spoiler, hogy mindenki követett el egy nagy baklövést az életébe, ami leginkább egy gonoszságból fakadó baklövés. Tehát egy szándékos ártás, vagy valami hasonló, vagy másik ember, vagy másik dolog iránt. Vagy, tehát így nem vagyok benne teljesen biztos, hogy talán a 7 főbűnnek a leképezése ez a 7 karakter. És azok a sztorik, amik kigurulnak ezekből az egyedi karakter történetekből, ezek így azért elgondolkodtatják az embert, és így egy-két napig kattog utána rajta az agyat, hogy milyen egyik másikban milyen. Ha nem is azt mondom, hogy durva mondani való, mert a 7 főbűre milyen durva mondani valót fűzöl fel egy alapvetően rajzfilmszerű videójátékban, hanem inkább azt mondom, hogy nagyon érdekes megközelítés, és nagyon ritkán találsz olyan dolgokat, hogy ilyen kérdéskört feszeget egy Maniac Mansion alkotógárda, vagy akármilyen más ugye neves videójáték fejlesztő stúdió, egyébként Double Fine játék. Simpsons The Arcade Game, mert most elővettük ezeket a coop játékokat, és az igazság, ez egy 90-es arcade masinára készült, én Simpsons-t imádom, és egyszerűen így rajong az interneten mindenki ezért egy beat'em up játék, tehát Double Dragon gyakorlatilag, vagy Final Fight, vagy nem tudom milyen példát hozzak még erre, Battletoads, nem tudom, és egész egyszerűen olyan primitív szegényke, aztán lehet, hogy ez csak azért van, mert a Scott Pilgrim játék után minden ilyen gagyinak tűnt, de hát nem értem a nagy rajongótábort a program mögött, pedig ez egy hardcore Konami verekedős játék, ugye annak idején ők csinálták a Teenage Ninja, ami szintén ilyen Turtles, nagyon szinten. Igen, egy ilyen kult haladós, bugyós Turtles in Time és társai, és mégsem annyira nem jött át a lényeg ebbe, hogy nem jött át az a játékmenet bár rejlő szépség, amit egyébként úgy sokan szeretnek ajnározni a neten. És egy csomó Windows Phone-os játékkal játszottam, mert rájöttem, hogy ezekből dől az achievement. úgyhogy ilyen a... Az achievement. Wordament valaki. Szókirakós, iszonyat nagy, tehát annyira addiktív, ilyen négyzetrácsos hálón betűk vannak, és akkor ilyen szavakat kell angolul kirakni. Egyrészt baromi jó nyelvi gyakorlat. Ha? Másrésztről meg így elcsodálkozol, hogy akik a legjobbak ebben a játékban, és ténylegesen ugye YouTube-on is lehet nézni ilyen Wordament játszanákat, hát ilyen felfoghatatlan sebességgel találják meg a Matrixban azokat a durva, bonyolult 10-12 betűs szavakat, amiket így szerintem magyarul se találnék meg. És jó, ez az nem azért van, mert analfabéta vagyok egyébként. És hát egyébként jó pofák ezek a Windows Phone-os cuccok, amúgy például ez a Hungry Sharks, ez nekem most nagyon tetszik, olyan, mint az Echo, csak mindent meg kell benne zabálni egy cápával. És ilyen missionek vannak, tökre tetszik. Vagy például a... melyik ez a Lara Croft Relic Run, ez sem rossz. Ez nem játszom. Ó, arra rá akartam én is. Tudom, én láttam a trailerét. Bukni. Lara így, wow, egy ilyen Endless Runner. Igen, Endless Runner. Ilyen prezentáció felbumpolva maximumra. Igen. És legalább jó? Jó egyébként, igen. Nehezen adja az acsit. De hát nem jó. Nem jó. Igen. Nem tudom. Nem. Én nálam a... Már a nevét is elfelejtettem, a Jetpack Joyride-nál. Megakadt, ott az nagyjából az utolsó meghatár. Egyik első és egyik utolsó meghatár. Egyébként az a durva ezekkel a Windows Phone-os achievementekkel, hogy egy csomó glitch-el, tehát így megnyitod, és ha épp nem vagy online, akkor a nem, következő játékba jelentkezésnél, vagy alapvetően live-ra feljelentkezésnél sem nyitja meg az achievementeket. Tehát ezt mondjuk nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen szisztémát hogy lehet így elbaszni, de nagyon sok olyan játék és nagyon sok olyan achievement van, és utána olvastam, hogy ez bug, vagy nem tudom, tehát alapvetően egy ilyen live szintű ostobaság, hogy nem tudja megnyitogatni, de azért egy vitán, ahol szintén hol online vagy, hol nem vagy online, azért a trófeaszinkeléssel nincsenek problémák. Ja, most akartam neked mondani, mint új Xbox tulajként, hogy volt ilyen probléma régebben. Mackó vett egy Xbox One-t, igen. Ahogy meghallotta azt, hogy lesz ilyen visszafelé kompatibilitás, megírtam, hogy hát akkor veszek egy. Impulse buyer vagy, apukám, impulse buyer. Nem, ez pont az ellenkező, megfontolt. Jött egy feature, amit úgy gondolt, és egyébként nálam is adott egy lökést, hogy írjak egy 50. levelet, hogy kérem a megnyert Xboxomat így két év után. Basszus, az azóta se? Így van. Levelezünk meg minden, küldtek már egy 700 eurós hangrendszert. Lehet, hogy ezzel letudták az egészet. És ezzel, hogy úgy gondolták, hogy te jöjjön meg. Küldtünk neki egy end, hanem or volt ott. Igen, lehet. Küldtünk neki egy ilyen, ami egyébként csodálatos, az a kategória, amit én soha nem is akarnék, és nem is tudnék megengedni magamnak egy... Szaros soundbar, baszki, ahelyett, hogy egy... Egy egy high-end soundbar, nem egy szaros, egy high-end soundbar. 5.1-hez képest az is. Mindegy, lényegtelen. Köszönöm szépen, tehát nagyon használom a ideje. De ha esetleg ennek nem lenne gyümölcse, akkor nekem is adott egy lökést egyébként az Xbox-on vásárlás. Ugye nyilván ez egy nagyon értékes feature lehet, ha ezt jól megcsinálják, mert hogy elvileg egyelőre csak az ilyen belsős Xbox Live Arcade játékok mennek leginkább ugye kettő van flottul, Battleblock Theater, meg nem tudom, hogy van. Igen, és a triple A kategóriásokból talán az LMV-k megy, meg a Mass Effect 1, ami benn van ebben a 16 játékban. Meg a... De ezt bárki ki tudja amúgy próbálni. Cameo, vagy nem is tudom már mit. Az Xbox, igen, a Perfect Cameo. Dark Zero. Perfect Dark Zero, meg a Cameo van benne még, de bárki ki tudja próbálni, hogyha van egy olyan cimborája, aki már ebbe az Xbox Preview programban benne van, akkor csak egy meghívót kell igényelni. És nekik folyam a Warhawk benne van. És már én is, igen. Akkor kérek egy meghívót, majd legyél szíves, majd posztolod. Nektek meghívót, igen. De ez tényleg egy lökés, egy jó lökés. Én mondjuk nagyon örültem ennek, mert így nem kell a 360-as turbinámat bekapcsolnom. Abszolút is, amit én mondani is fogok, és át is térek magamra. Turbina. És tényleg, és nagyon durva. Így van, és nálam már most, hogy nem minek tudható be, neten azt olvastam, hogy azért, mert már akkora a dashboard file, hogy annyira belassult az egész rendszer, hogy így ilyen perceket várok arra, hogy meg is igen, a dolgokat. Igen, és srác azt nem? Mi az oka? Nem. Próbáld ki egyszer, hogy nem vagy online vele. Nagyon sokat jelent. Tehát valami miatt a dashboard file akkor, tehát lehet, hogy a dashboard file-hoz van valami köze, de akkor játszik ilyen kis gömböcöst, amikor online vagy. Ha le vagy húzva, ugye nekem még egy régi Elite X360-am van, abban még nem volt wifi, tehát és hogyha éppen van, hogy a tyúkbél az nincs beledugva a seggébe. Ezt aláírom egyébként, tehát hogy beszinkeli a teljes live tartalmat, és azt tart neki túlságosan sokáig. Szerintem is valami megpróbálom. Nem, mintha nem akarnám egyébként már eltenni. Igen. Nagyon szívesen eltenném, mert egyrészt a tévében 4 HDMI bemenet van, és már tele vagyunk, és ha most jön egy Xbox van, akkor valamit ki kell vennem. Egyrészt ezért, másrészt meg azért van, ezeket most már eltenném. Annyira eltenném, hogy az a játékműfaj, ugye az arcade autós játékok, amikhez még így 10 év után is hajlandó vagyok visszatérni. Éppen ezért Steam akcióban elkezdtem megvenni az előző generációs arcade játékokat, csak azért, hogy inkább bekerüljön a fillérekért, így van, bekerüljön a Steam könyvtáramba, és elpakolhassam a konzolt végre, hogyha rám jön az, hogy én most TDU 2-zni szeretnék, vagy Burnout Paradise-ozni, bár az már megvolt, hogy ne kelljen elővennem a konzolt. És éppen ezért vettem egy TDU 2-t, meg vettem egy Driver San Francisco-t 2-3 eurókért. Illetve vettem egy Need for Speed Underground-ot. Jó, ezt láttam! 2 euróért, és kipróbáltam rögtön a Steam Refund Nem azért, tudatosan vettem, hogy játszottam, sőt, azt tesztet írtam arról a játék, hogy tudom, hogy milyen. És néztem, hogy 6,5 pontot adtam rá, és valószínűleg nem tudom. Lefeküdt velem a Tamás a valami, nem tudom. Reálisan nem, lehet, hogy akkor éppen tetszett, nem tudom. Tehát ma már nem adnék rá. Mindegy, lényegtelen. A lényeg az, hogy az egy annyira fos PC-port, egy nem túl jó játéknak, egy fos, még a mai gépeken sem megfelelő framerate-tel futó, látványosan pop-up-oló, eltaknyolt szar utolsó portja, hogy amikor ezt elindítottam, megláttam, hogy ez hogy néz ki. Undercover. Ezt egyszer már elkövettem. Elnézést, Undercover. A Twitteren is elszúrtam először, amikor beírtam, hogy Griffon. Undercover, bocsánat. Az Underground egy jó PC-s sportkor. Egy jó NFS. Elnézést. Tehát az Undercoverről van szó. Azoktól az olvasóktól, akik emiatt ugrottak ki az ablakon, hogy mit az Undercover. I'm sorry! Fikázta, még plusz pár dolog, amiért a pokolt üzén fogok égni. És 15 perc grafikai beállítások, hát ha jobb lesz-el való szórakozás után refoundoltam, és a Steam, illetve a Valve becsületére legyen mondva, 10 percen belül kaptam egy levelet tőlük, hogy jogos, mert be kell írni, hogy miért. Uh-huh. Az elbírálás során jogosnak találták a refund igényemet, és rá 2 órára visszajött a pénz. Az tök jó. Úgyhogy működik. Ez menő. Tehát aki nem tudja, ha 2 óránál kevesebbet játszottál a játékkal, bármit. És végülis mi volt az indok, mert azt nem mondtad? Van egy, be lehet jelölni, ez más, és írhatsz hozzá, hogy rossz technikai teljesítményű a játék. Tehát a játék technikai paraméterei teljesítménye nem felel meg, még úgy is, hogy nem jól fut a te gépeden. Uh-huh. Tehát még azt is bele, mi az is indok lehet, hogy elbasztam, elnézést. Elnézted a gépigényt. Elnéztem a gépigényt, és nem fut. Elnéztem a játékot. Elnéztem a játékot. Melléklikkeltem a kosárnak. Bocsánat, ez engem érdekel most már ez a... Nem mintha most bármit refundolni akarnék, de... Azt én is olvastam, hogy 2 óránál többet nem játszott vele, de ilyen időlimit nincsen, vagy mit tudom én, a vásárlástól számított 2 héten. Az első indítástól számított. Nem tudom. Óra, azt hiszem. Aha. Nem. Jó. Mert ezt logolják, hogy mikortól kezdesz játszani. Jó, tehát már nem most, hogy a 2 óra az összjátékban változik. Világos. Az, hogy te, a kérdés az, hogy egy hónap után visszakérheted, de nem? Vagy egy másfél... Tehát mit tudom, én simán csinálok olyat, hogy most is vettem, nem tudom, 5 játékot a szépen. Erre is van, de meg nem mondom neked, ha hasamra kéne ütni, akkor szerintem 30 napon belül vissza kell kérni. Valószínű, jó, mert nem olvastam. De ez egyébként arra tényleg jó, hogy veszel valamit, megnézed, és hogy fél óra után kiderül, hogy nem. Aha. Én szerintem gyakorlatilag bármilyen indokkal visszaadják a pénzt. Ez amúgy engem tök meglep, hogy 10 perc után jött rá valami reakció, mert én gondoltam, hogy ez biztos nem, napokig tart, amíg... Nem, jött 10 perc, és utána azt írták, hogy 2 napon belül megkapod a pénzed, de megkaptam pár órán belül. Ez... És ezt egy Steam szél közepén teszem hozzá, amikor valószínűleg hozzám hasonlóan hadseregek voltak, akik az új refund lehetőséggel már csak poénból is jöttek. Én nem poénból, én tényleg komolyan vissza akartam kapni a 2 euró 10 euró centemet, amit fizettem érte, és vissza is térítették. És hogy kicsit a on topic legyek, vettem egy Far Cry Collection-t. Ami a 4 Far Cry rész, illetve a Blood Dragon. És ebből én a Far Cry 4-jel nem játszottam még, és azzal játszottam, illetve játszok, és annak ellenére, hogy jogosnak érzem azt, hogy Far Cry 3 és fél, mert hogy nagyon-nagyon hasonlít a harmadik részre, szerintem annak egy minden szempontból jobb verziója. A helyszín jobb, a változatosság jobb, a karakterek jobbak, több a lehetőség, izgalmasabb, az állatokkal való interakció jobb, lehet benne elefánt háton lovagolni, amit a gyerekeim lovagoltatnak elefánt háton, és lőni nem szabad, különösen állat. Egyszer lelőttem valami állatot, és botrány volt belőle. Azt mondja, Detto ugyanez. Van kisebbik, fölsírt, kirohantak, hozták az anyjukat, aki lebaszott engem, hogy Családi drámák. Az a virtuálisan lelőttél véletlenül egy állatot. Igen. Pedig egy írva valami rohadik, préri kutya vagy mi támadott. Hát, jogos volt, hogy előkerült a géppisztoly. És tudnánk, hogy nekem van egy kollégám, aki pont ma délután ecsetelte nekem, hogy milyen változatosan nyírt ki egy kihaló félben lévő bengáli tigrist a Far Cry 4-ben. Igen, lehet bengáli tigrist. Akkor lehet, hogy még nagyobb ribillió lett volna. Tehát... Ezt egyébként nem értem, hogy az állatvédők miért nem mentek rá a játékra. Olyan, ugye, aki nem ismeri a kraftolási rendszere, amivel ilyen inkább táskákat, több lőszer, több gyógyító cucc, több ez, több az. Ez a kraftolási rendszer abszolút állatbőrökön, ahogy a háromban is állatbőrökön, tehát meg kell nyúzni ezeket de az állatokat. Fent az RPG-ben ez sok, az jellemző, nem? Tehát sok RPG-ben lövöldöző állatot azért kell a bőre. De nem valós, tehát tényleg mondjuk egy bengáli tigris, az egy, gondolom, hogy védett állat, meg gyakorlatilag minden védett állat, ami ott van. Utoljára ilyet az új Tomb Raider-be csináltam, hogy ott lehetett még a kis rákocskákat is megnyúzni a tengerparton, de pont ma mesélte tényleg ez az egyik kedves kollégám, hogy hát nem mindegy, hogy rakétavetővel nyírod ki a mit tudom én, bengáli tigrist, vagy pedig lekéseled. Most lehet, hogy hülyeséget beszélek, én nem játszottam vele. Nem, mert ahogyha csendben, tehát íjjal, úgymond sportszerűen idézőjelbe ölöd meg, akkor dupla skin jön le róla. Igen. Ha gránátvetőzöd, akkor nem. Akkor meg csak ilyen bőrcafatok, amit nem nagyon tudsz aztán. Igen. Igen. Na a Blood Dragon-t is pótolod egyébként, mert az még... Blood Dragon nagyon keveset játszottam, de szintén még a pótlás. Blood Dragon az a játék, ami megelőzte a korát, ezt a nagy 80-as évek revival. Ami most van. Ami most mainstream. Igen, Well Hello, meg Kung Fury és társadalom. Igen. Ezt egy másfél évvel előzte meg. Igen. És a soundtrack-jében én szerelmes voltam. Igen. Egy Power Glove. Power Glove, illetve a... Nem Battlefield, hanem valami hasonló a címe, ami a Terminátor témának egyfajta ilyen átadása. Battlezone. Battlezone. Igen. Úgyhogy, igen, az is a listán van. Attól tartok, hogy az majd csak fél év után jön, ugyanis azért ezeknél a típusú játékoknál, ha egyszer egy ilyet játszol, akkor utána azért telítődsz ezzel a típusú Far Cry jellegű open world játékmenettel. Az Ubisoft játékmenettel. Inkább a Ubisoft játékmenettel, hogy azt mondod, hogy oké, akkor most se Assassin's Creed-et, se ilyet nem akarok fél évig látni, mert ez pont elég volt. De ebben úgy azért változatosabb, mint volt. Mondom, tehát úgy a környezet érdekesebb. Tehát ez az ilyen Himalája kvázi, és az egésznek a kulturális közeg érdekesen, meg megkapóbb, meg a főgonosz tök őrült benne, az is tetszett. Teljesen. Minden Far Cry játékből örültem. De ebben különösen. Amit az előbb említettél, hogy ez a, hogy próbált ki a Dragont, ugye a Far Cry-ost. Igen. Hogy pont akartam mondani, hogy a pedig, és ez a 80-as évek szindrómája abszolút, meg hogy Kung Fu-ről beszéltünk, stb. Ugye volt, amit a Warhawk belinkelt a Kickstarteren, ezt a Power Drive nevezetű autós játékot, amit sikeresen fundoltak. Igen. És igen. Hogy az mekkora nagy Uber királyság lesz, ilyen full ilyen Tron, full neonfények, minden, ugyanaz a 80-as évek stílusa, ilyen zene, ilyen az igen. Igazi ilyen klasszikus, ilyen kezdetleges, ilyen elektronikus zene, szinti pop 80-as, ajánljuk mindenkinek, nézzétek meg, kérdezzétek meg, mi a játék, adunk linket, csekkoljátok. És akkor itt a harmadik szekció, amihez most már végigcsináljuk klára a harmadik fölcsöt, majd utána isszük meg. Amúgy elfogyott a bor. Már csak van még annyi, azt hiszem, hogy két hazafölcsnyi van, meg van még némi jégermászterem a hűtővel. Még jó, hogy a többiek nem fogyasztanak. Még jó, hogy képzeld el, hogy mit ittunk volna. Nem tudtunk, hogy megitták volna előrünk a bort. Ja, ez így pont jól jött ki. E3-as és befejező szekciónk jön, ami úgy fog kinézni, hogy nem megyünk végig mindenen, mert miért mennénk végig mindenen, aki nagyon az E3-as véleményünket akarja hallgatni mindenről. Ott vannak a csodálatos E3 podcastjeink, tessék meghallgatni őket. Ott vannak mindenhol, még a YouTube-on is. Úgyhogy azt találjuk ki, hogy játszunk egyet ezzel. Van ez a hírünk, hogy E3 minden egy helyen. Itt összeszámoltuk, hogy 82 játékról írtunk, és mindenki fejből mond egy számot, és arról a játékról fogunk beszélni. És a Stinger kezdve. Stinger, 1 és 82 között. Nulla nem lehet, mert nullás nincs. Ha! Legyen a 49. Na lássuk csak. Mi a 49? Számolom, hogy pörgetem, pörgetek lefelé, pörgetek, az ujjam már kopik. Ha! Metroid Prime Federation Force! Micsoda szerencse! Választás! Hogy találtad el? Hogy találtam el? Szerintem annyit átkoztam és annyit szittam ezt a nevet az elmúlt pár hétben szerintem a Vigadó srácokkal együtt, mert aki nem ezt mondja, az hazudik és igaz. De hát mivel a probléma? Arra emlékszem, hogy amikor volt a konferencia, és ugye összeszoktunk gyűlni egy ilyen chat szobában így a srácokkal, hogy amikor megtörtént ez a bejelentés, én nem akartam egyszerűen elhinni, hogy ez valójában létezik, és akkor keltem föl, és eltűntem, hogy 10 percet mondom, felbontok két sört, és lett bőle két sör, meg 4 éger. De te onnantól kezdve eltűnt, tehát mi onnantól már csak spekuláltunk, hogy hol lehet, és mi történt. Na, most vágom föl az ereimet, próbálom az elektromos villanyborotvával fölvágni, nem sikerült sajnos. Hát én ezt konkrétan a személyem elleni támadástnak vettem egy gyalázatnak, ami történt, úgyhogy Nintendo elmészte a jóbüdös fenébe, ezt így nyíltan. Gyakorlatilag ki is írtam azt hiszem a Twitterre, hogy ez a tipikus iskola példája annak, hogy hogyan kell egy régi, retro, klasszikus és egyébként a Nintendo érában egy nagyon-nagyon jónak számító, mondjuk, Nintendo belkében tripla kategóriás játékot, hogyan kell egy pillanat alatt a semmibe döngölni? Mert amit a cég ezzel a franchise-zal csinál az elmúlt pár évben, csinált, az egyszerűen szerintem kiábrándító ez az egész. Nyilván az eladások határozzák meg azt, hogy most egy játékot kell, lesz-e vagy nem lesz-e, igen. Kikérem magamnak, az Other M nagyon jó volt. Az Other M az a fekete bárányon sorozatnak. Ugye ez volt az első olyan, fekete bárány. Ez volt az első olyan rész, ami megosztotta ugye a rajongókat. Valaki azt mondja, hogy nagyon jó, van, aki azt mondja, hogy nagyon rossz. Én az inkább ilyen egyedinek nevezném, egy teljesen sajátos játékmenettel, ami szerencsére jól sült el, de ugye ez nem mindenkinek vette be a gyomra. De a lényeg az, hogy amit láttunk, az... Tehát vártunk, nagyon sokan vártunk egy igazi jó AAA kategóriás hardcore Metroidot, erre kaptunk egy Blast Ball-ból átvezetett valami röhelyesen kinéző 14-15 másodpercet tartalmazó ilyen gyakorlatilag egy egyszerű shooter játékot. Én őszintén szóval én Skylanders Metroid. Nem láttam ugye a magát a konferenciát élőben, ez ugye ki is derült az akkori podcastjaimból, ezt utólag néztem meg a trailereket, és becsülettel, hát legalábbis ezeknek a nagyobb nevű játékoknak a trailereit megnéztem az összeset egymást, hogy azért valamennyire a podcastben tudjak majd róla referálni. És én megnéztem, és így be is ugrik valami, de elfelejtettem, hogy mi ez a játék. Tehát valami ez kóp, jól emlékszem, négy fő, nem? Ez egy valami négyfős kooperatív gameplay tartalmazó ilyen... Hogy valamilyen ilyen különféle játékmódok vannak benne. Shooter, ennyi. 3DS-re. Ugyanez volt a Metroid Hunters is annak idején. Igen. Ami premier cím volt. Így van. Szerintem elmond egyébként nagy... First Hunt volt premier cím, a Metroid Prime Hunters, azt hiszem egy évre jár. Ja, igen, igazad van. A First Hunt az egy tech demo volt, az a Huntersnek volt a tech demoja. Ami később jött ki. Nem premier cím volt. De a lényeg az... Ez nagyon fontos volt, hogy hoztáztunk ilyet. Most érkeztem azt. De a lényeg az, hogy az elmond valamit, amikor egy olyan dologról írnak petíciót rajongók, hogy egy játékot ne csináljanak meg. Erről már van petíció? Petíciót írtak konkrétan, és nagyon-nagyon sokan aláírták, hogy ezt a játékot a Nintendo ebben a formájában ne csinálja meg, ne adja ki, és annyival lenyilatkozta a Reggie, hogy játszatok a játékkal, és utána beszélhetünk. Mert hogy ők mindig tudják, hogy mit csinálnak. Hát valószínűleg most lesz az első olyan alkalom, amikor ez nem biztos, hogy be fog jönni. Nintendo forgalmazókja, kelet-közép-európai Nintendo forgalmazó Csehországból. Van olyan kedves egyébként, hogy egy július közepén szervez egy olyan eseményt, ahol meg lehet nézni az E3-as játékokat. És hát a kínálatnak az erősségét mutatja, hogy mi ezen az eseményre nem fogunk elmenni, mert amúgy is augusztus elején Gamescom van, és úgy gondoljuk, hogy még azt a két hetet kibírjuk. Tehát ennyire nem volt ez a... De hát erről beszéltünk akkor, hogy ez egy gyenge kínálat volt, semmi olyasmit nem mutattak, amit pedig hozzának vinnének, tehát különösebben nem kéne nekünk erre pénzt vagy erőforrást allokálnunk, hogy megnézhessük július közepén, de inkább azt mondtuk, hogy megspórolunk nekik annyi pénzt, és augusztus elején megnézzük a Gamescom-on azt, aki kínálunk. Egyébként a játékra még annyit, csak annyit még így záró akkordként, hogy nyilatkozták azt, hogy hogy higgyék el a rajongók, és ezt ugye a korábbi fejlesztők mondták, hogy nagyon sokáig tart egy ilyen játékot megcsinálni. Nyilvánvalóan nem volt nekik erőforrásuk erre, hogy ezt Wii U-ra megjelentessék. Az látottak alapján valószínűleg nem is fog már megjelenni ez a gép, ez hamarosan kivezetésre kerül. Igen. Az utolsó nagy játékaikból mutattak, nem is nagyon van mást. Nem lennék meglepve egyébként, és ezt időközben jutott eszembe, hogy az Zelda távollét az nem annak az oka, hogy ez egy NX nyitó cím lesz. Igen. Legalább úgy, ahogy a segítsetek Twilight Princess volt megosztott GameCube Wii cím. Igen, tehát hasonlóképpen vizionáljuk ezt mi is. Tehát valószínűleg a következő Metroid, a nagygépes Metroid játék az már az új NX konzolra fog megjelenni. Ha. Igen. Megjelenik. Egyébként az a durva ezzel a Metroiddal kapcsolatban, hogy a rajongók szerintem így hogy mondjam, így ilyen baromi nagy fakalapáccsal vernék a fejüket örömükbe, és közben így ilyen legkülönfélébb rajzfilmfigurás ilyen örvendés animációkat, új, de túl bonyolítottam, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy a rajongók szerintem annak is nagyon örülnének, ha egy 10 fős csapat leülne, és mondjuk, vagy egy tehát nem egy óriási nagy brigádra gondolok, hanem egy ilyen maroknyi kis csapat leülne, és csinál egy tisztességes, kétdimenziós pixel Metroid játékot, amit, mint tudjuk, ugye a régi pixel Metroid játékokat, sőt, szerintem a GBA-s részeket se 300 fős csapat csinálta 4 éven keresztül, hanem ezek azért szerintem egy fókuszált belsős Nintendo csapatnak ez egy rutin feladat lenne, és még egy rutin Metroid játékot, mint ahogy az összes Mario játékuk gyakorlatilag az utóbbi időben rutin játék. A Yoshi játék is rutin játék, a Captain Toad és az összes, ugye, jó, a Splatoon volt az egyetlen mostanában olyan Nintendo játék, ami nem a régi rutinból gyökerezett. Tehát leülnének ezek a srácok és csinálnak egy fasza 7 pontos rutin Metroid kérdés játékot, annak is mindenki örülne. Mert igazából hiányzik a műfaj, Castlevania-nak valami utózmánya lesz, ugye az Igarashi most összekalapolta a Kickstarterre, gyakorlatilag nem lenne konkurenciája, ugyanakkor ugye indie játékok közül sok olyan játék van, amire ráhúzzák, hogy Metroidvania. Axiom Verge és például. Talán az Axiom Verge, meg talán a Strider, de az összes többi az csak minimálisan Metroidvania, vagy valahol nagyon távoli rokonok az igazi Metroid, meg a klasszikus kérdés Castlevania játékokkal, tehát szeretjük már mindenre rámondani. Viszont elemeket nagyon sok játék vesz át. Ez így van. Abból viszont tele a paddás indie játékokból, ami ugye beszéltünk roguelike és ugye még mellé tesz 3 elemet. Nem olyan, nem a igazi, nem a klasszikus, de csak ugye újja. Igen, pont ugye az volt, hogy a Nintendo-nál azt szoktuk meg, hogyha mondjuk van egy például Metroid játék, az mindig az aktuális platformjuknak a úgymond technikai előnyeit, vívmányait próbálja jobban kihasználni. És mindenki rá volt feszülve arra, hogy de kurva jó lenne egy Metroid Prime, amiben mondjuk tartom magam előtt a kontrollert, és akkor körbeszkennelek mindent, meg mozgásérzékelem, mit tudom én, tehát nagyon-nagyon jó ötletek voltak ebben, és kicsit ez is a csalódottságnak a része, hogy ezzel nem tudtak élni, nem tudták kihasználni. És az, hogy a retro az tényleg Donkey Kongokat gyárt, meg valószínűleg most a következő Diddy Kong Racinget is ők fogják csinálni, meg ők csinálják, és erre úgymond, tehát elég már a majmokból. Szép volt, jó volt. Persze én megértem azt is, mert nyilván itt az eladások azok messze túlszárnyalnak, mert a Metroid az egy igazi hardcore, nem egy populáris darab. De most érdekességképpen megnéztem a legutóbbi alkalommal, például az Other M-ből több mentem, mint a Donkey Kongnak a legutolsó részéből. Na, tehát akkor valami mégiscsak, tehát egy nem kéne aderemszerű revolúció, nem kellene, nem tudom én milyen Metroid Prime 2015-ben Call of Duty színvonalú háttér kidolgozottsággal és grafikával és nem tudom én mivel. Szerintem mindenki tényleg örülne egy Super Metroid 2-nek, vagy egy Metroid Fusion 2-nek, vagy egy valami egyébként hasonló. Egyébként én nem is vártam nagygépes Metroidet, én arra vártunk, hogy jön szépen 3DS-re egy nagyon frankó kis 2D és 3D-s játék, és ezzel el is lettünk volna, és nem lett volna semmi baj. De ez ebben a formában, ez ennek az egész franchise-nak a megcsúfolása. Pont. Aztán majd, ha miután játszottál vele majd a... Lehet, ki tudja, tessék, ki tudja, lehet, hogy... A Reginek mindig igaza van. Wait and see. Na, az eredeti koncepciónk az valójában az volt, talán kitaláltátok, hogy ez a 49, ez nem jelentett 49, hogy, és a Stinger ebben már kimarad, mert az ő lehetőségét előtte, hogy az E3-ról kinek mi volt az a játék, de nyugodtan mondhatod is akár Stingy. ami úgy igazán megragadt, hogy úgymond a kedvenc játékod volt, vagy a kedvenc egy-két játékod, azért engedem meg a két játékot, még kettőt fogok mondani. Úgyhogy eleve feloldom magam az egy szabály alól. Nekem igazából tényleg két címet kellene kiemelni. De már mondtál egyet. De akinek egy van, az egyet mondja. Jó, én csak felsorolom, nem fogok róluk beszélni, mert egyik sem volt igazából játék, csak egy nagyon hangulatos ilyen hangulat és alapszituáció teremtő trailer. Aha. Az egyik az nyilván a Mass Effect Andromeda, ami bombasztikusan tetszett nekem, de hát az mondjuk az nem újdonság. A másik pedig a Ricor, ami egy új IP. Ricoré! A játék koncepciója valahol el van rejtve a trailerben, tehát valószínűleg azt a központi részt kell majd ügyesen, okosan átrakosgatni egyik helyről a másikra. Maga a hangulat az nagyon jól meg lett teremtve, kíváncsian várom, hogy ilyen lesz a játék, mert egy gameplayt még nem láttunk, de hát hamarosan be fog mutatkozni a játék, úgyhogy ezt nagyon várom. Klára? Hú, nehéz kérdés. Én egyébként azt hiszem, hogy ami nekem a legnagyobb ilyen ideig lepetézős élmény volt, az, hogy megint sikerült átaludnom a Sony konferenciát, és másnap reggel arra keltem föl, hogy ott figyelt az oldalon a Last Guardian trailer. Final Fantasy 7 remake. Nem, az engem nem érdekel. Nem. De az azért az... Tudom, igen, meg a Shenmue 3. Igen, tehát így... De figyelj, hát mire másra keljen fel az ember? Igen, ez a Bricks were shat, vagy chat, vagy nem tudom, angolul beszélni, mindegy, de hogy ami nekem ez a nagy szívügyem volt már x éve, csak már tényleg én is totál szkeptikus voltam, és úgy voltam, hogy na, ha idén nem jelentik be, akkor tényleg most már és ez így is reményem leghalványabb szikráját is megpróbálom kiölni magamban, az a Last Guardian volt, és erre bejelentették, és nem akartam elhinni. Az az igazság, hogy megnéztem azt, hát nem is trailer volt, inkább egy nem bejelentették, újra bejelentették. Bocsánat, megmutatták, hogy még van. Hogy még van, így tehát, van. Egy újra bejelentésnek mutatta. Igen, tehát sokadik bejelentés, ugye volt itt már minden, hogy lejárt a licenc, nekem például tényleg a Shadow of the Colossus, vagy meg az Ico érdekes nekem annyira nem, de az óriás gyilkolászás az nekem borzasztóan bejött. Az például az egyik olyan PS2 játék, amit jó, ha nem is évente, de két évente előveszek, és pont emiatt én rettenetesen bíztam benne, hogy valami majd lesz egyszer ebből a Last Guardianból is, és tény az, amit ott... És lőn, igen, de igaz az, amit Nyilüke. Ott leírtak a kommentekbe, hogy igen, ma már valahogy elég fájdalmas nézni azt, hogy olyasmi animációval futkosott a kisrác, mint ahogy a tényleg a PS2-es Ico-ba, meg a Shadow of the Colossus-ba botladozik a srác. Egy év meg egy szót ki a váratok, tehát madárnak, hogy meg igen, ez, tehát hogy tényleg annyira tök ugyanaz, de valahol én meg pont erre vágyok, tehát hogy látszik, nem az a játék, hogy az PS2-re kezdődik. PS3-ra. Ez az egy nagyon korai PS3 játék bejelentés volt. Igen. Úgyhogy... Itt inkább maga a koncepció, erről beszéltünk az E3-as podcastben, hogy egyáltalán, hogy egy ekkora lény a társad, egy ekkora lény mozog veled, az rendkívül egyedi, ugye, ahogy a Shadow of the Colossus-ban az volt az egyedi, hogy ekkora lények ellen harcoltál. És megmásztad őket, hogy ekkora lény segít. Úgy tűnik egyébként, mintha két korábbi játékuknak egyfajta fúziója lenne. Fúzió, így van, így tök jól összegyúrták a korábbi két játéknak. Meglátjuk, én is az volt, és ez lenne a harmadik, amit mondanék, hogy a Last Guardian volt az, amit megnéztem, és azt mondta, hogy jó. De egyébként, bocsánat, az igazság, hogy tényleg ez volt az, amin így beszartam, de hát nyilván egyébként volt még egy rakat olyan játék, mint amit nyilván nagyon örültem a Deus Ex Mankind Divided-nek, tehát az lenne mondjuk nálam a második. Nagyon örülök, meg nagyon várom az új Tomb Raider-t, mondjuk most szerintem annyira olyan hűde nagyot nem villantottak itt az L3 kapcsán. Baromira várom a Dark Souls 3-at, de hát abból sincs igazából még nagyon semmi egy-két screenshoton kívül. Úgyhogy maradjunk a Last Guardian-nel. Zárójelben egy Deus Ex-el. Macskó! Én megmondom őszintén, hogy ez már nem mostani, 2012-ben mutogatták először. Szerencsétlen, de így nagyon beleszerettem. Ez a Metal Gear 5. Most lelőtted! Te is ezt akartad hát mondani. Hát ez volt az egyik nyilván. Na mindegy. De nagyon, tehát annyira, tehát ahogy így bemutatják a játékmenetben, kiderül egy csomó minden. Minél többet látsz belőle, egyszerűen én annál inkább be akarom fejezni már végre a hármat, és végig akarom játszani a négyet, mert annyira lebilincselő az, amit így látni lehet a Metal Gear Solid 5-ről, hogy nem találok szavakat. Tehát ez egyik dolog. A másik dolog meg a Cuphead, ami ugye ez a tavaly bejelentett, vagy tavaly már bemutatott ugye indie platformer, ami gyönyörű 20-as, 30-as évekbeli rajzfilm stílusban megrajzolt, ugye ez a Fleischer fólió, Max Fleischer volt ez a rajzoló, akinek a stílusát talán... Kicsit ilyen Popeye feelinges az a játék. Hát ez a 20-as, 30-as években a amerikai animációs. Igen, és fantasztikusan durva hardcore játéknak tűnik, tehát olyan bullet hell részek, meg nem tudom én miket mutogatnak, hogy egész egyszerűen nem találtam arra se megfelelő szavakat, fantasztikus volt. Aztán ott volt a svédeknek a kis nyinyüke mászik előre, és a Unravel nevezetű játék volt, ami nagyon olyan úgy izgult a srác szerencsére, hogy remegettek az, amíg jött elővenni, de azért nagyon-nagyon látszik, hogy szívvel lélekkel csinálják azt a játékot is. És a mostani E3-nak a másik nagy ilyen, hát kíváncsi leszek, hogy ezt a downgrade-atonokra, ugye például egyszerűen a Division az megint visszaugrott egy jó grafikai kategóriát, és nem hiszem el, hogy az Ubisoft nem tanul a hibájából, tehát... De hát a Division, nem tudom, valószínűleg beszéltünk róla, meg félig meddig elfelejtettem. Beszéltünk róla? Ah, köszönöm szépen a zsebkendőt. Szóval, hogy... Igen, de szerintem beszéltünk róla, biztos beszéltünk biztos róla. Biztos beszéltünk róla, de egyszerűen nem, tehát... Welcome to the real world, miau! De egyébként biztos úgy vannak vele, nem? Hogyha így is viszik, akkor minek törjék magukat? Vagy... Nem, hogy minek törjék magukat, ez a valóság. Tehát ez a valóság, ez a realitás. Talán elérünk arra a pontra, hogy most már nem kell ezeket a köröket eljátszani, mindenki elfogadja, hogy ez a... Egyébként ez nem valami szörnyű dolog, hát nem arról van szó, hogy itt most itt a világ összeomlik és hirtelen... De minden rossz, minden szemét, fölvágjuk az ereinket, mondja Mackó magába, miközben lehajtja a light kóláját. Keményen élek. Igen. Az igazi helyetti műanyag élmény, mint a downgrade esetében. De hát kapsz egy műanyag élményt. Csak ez nem felcukorozott. A korábbi cukorka helyett. De tényleg. Ja, az a cukorka is. Elvizezett. Igen. Na! Mondjad a Metal Gear-t, Kojima. Mondom Hideo Kojima utolsó Metal Gear játékát, ami hirtelen utolérte a saját ígérete, mindennél azt mondta, hogy az utolsó lett, és a Konami tett arról, hogy ez az utolsó lett. Szegény Hideónak, és azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy a Metal Gear Solid első részének híres végcímdala mondja, a jelek szerint the best is yet to come. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy grandiózus és a széria eddigi hírnevéhez, nevéhez és színvonalához abszolút illeszkedő, illetve aztán még meg is haladó lezárása lesz. Én úgy gondolom, hogy ennek a Big Boss Solid Snake szagának, amit a 80-as évek óta folyik, mert én azt gondolom, hogy innen a Konami két dolgot, de nem a szaga, hát a szaga, tudjátok, mint a szaga, mint a Twilight szaga. Vagy mint a Duna TV-n a Forsyth szaga. A Forsyth szaga, ez így van. Ez nekünk megvan könyvben is. De olyan elegáns és minőségi könyvtárat van nektek vára. Na, tehát. A irodalom remek. Volt egy hosszú gameplay bemutató belőle, illetve egy nagyon azt a trailert, a hosszabb trailer. Kérem mindenki nézze meg, egy gyönyörű trailer. Minden benne van, amit tudni kell, és amiért izgalomba lehet jönni, hogy szeptember elsején... Annyira begerjedtem, hogy a Peace Walkert is végig akarom játszani. Hát jobban tennéd, ha azt játszanád végig, mint a négyet. Mármint, hát igen. Nem azért, mert az feltétlenül jobb játék. Négyet nagyon sokan nem szeret, sőt, nagyon sokan utálják a négyet. Sok mindennel egyetértek, amitől a négy nem a Metal Gear játékok csúcsát, attól függetlenül azt szerintem, hogy mindig itt tök jó játék. Én azt hallottam, hogy ez egy nagyon hosszú cutscene. Nagyon, hát az a Kojima agyeldurranásának az egyik egy ilyen kicsúcsosodása. Rengeteg cutscene van benne, és a maga módján rendkívül barátságtalanul van felépítve, ahogy telepíti magát folyamatosan, és várni kell minden fejezet között. A korai, viszonylag korai PlayStation 3 játékok minden átka veri, minden rákfenéje veri, és a maga korában annyira fel volt hype-olva, hogy az egész egyszerűen nem lehetett annak jó vége. Jó vége, hogy valami ennyire fel van hype-olva. Ez a mostan is fel van hype-olva, de szerencsére annyira nem. Úgy tűnik, hogy ez mind sztori, mind újdonságok, mind játékmenet szempontjából új fejezetet nyit a sorozat történetében, és nagyon szomorú, hogy Hideo Jéknak most kell távozniuk. Sőt, egyébként az a durva, hogy végül is az ígéretnek egy része már beteljesült, mert a Ground Zeroes megmutatta, igen, hogy azok az alapok, vagy az alapok is... Nem, az alapok működnek, az alapok ott vannak, amit a Ground Zeroes-ba látsz, az a Phantom Pain-nak az alapjai ott vannak, az alapjátékmenet ott van, és aki egyébként most van PS Plus-ban, aki esetleg kihagyta volna... Szerdáig töltse le, így van. Elsőig. A ötödikéig szokott lenni, igen. Azt hiszem, hogy valahogy... Valahogy mindegy. Mindegy, tehát gyorsan a napokban... Addig szedni. Még ma, ahogy ezt hallgatod, még ma töltsd le, addig nem töltötted valami, de vagy legalábbis vásárold meg, úgymond, idézőjelbe téve, hogy később letölthesd. Ha ezt nyújtják csak sokkal nagyobba és többe is a szokott Metal Gear-es csavarokkal és történettel és őrültségekkel, és egy látszólag egész jó online résszel megspékelve, akkor maximálisan elégedett leszek. A másik az a Just Cause 3. Just Cause sorozat külön a második része, azt ismerik többen, ez egy megosztó játék, van, akik nagyon nem szeretik. Én nagyon szeretem, Warhawk kollégám is nagyon szereti. A múlt generációban az volt az open world játék, amiben számszakilag a legtöbb játékórát töltem. Két platformon több mint 80 játékórán van benne, ami nálam sok, mert egy felnőtt életemben egyre kevésbé tudok ennyit egy-egy játékba. És a mai napig játszom a PC-s multiplayer módnak köszönhetően, ami akár több ezer játékost is belenged a világba. Érdemes kipróbálni. Vannak különféle játékmódok, aki szereti az ilyen survival módot, van survival mód is, folyamatosan csinálnak hozzá rengeteg újdonságot. Mai napig elő szoktam venni. A harmadik rész pedig gyakorlatilag azt nyújtja, amit egy Just Cause 3-nak ültetnek. Just Cause 3-nak ültetnek, Just Cause 2 rajongóként engem leültetnek, és azt mondja, öcsi, Tosri, na mit akarsz? Mondjad, fiam! Nagyjából azt mondtam volna, és a Warhawkkal erről is beszéltünk, hogy nagyjából ezt akartuk volna, amit ők ebben nyújtanak. De nem értem, hogy a kábelek hogy csévélik össze magukat, ezt magyarázd meg nekem, légy szíves, mert... Nanomasinák. Mindenre ez a válasz. Akárcsak Hideo Kojimának, nekem is minden. Milyen jó végszó lenne ez, na? De. Még nem. De. A nanomasinák az egyben ennek a podcastnek a végszóval is lesz, mert azt hiszem abból, hogy nulla témánk volt gyakorlatilag, kihoztuk a maximumot. Achievement unlocked. Ez csak mackóban. Augusztusban visszajövünk, annyira visszajövünk, hogy Gamescomon viszonylag hagyományosnak tekinthető, hogy podcasteket csinálunk, és idén is fogunk. Nem tudjuk, hogy hányat, meg mit, meg hogyan, de fogunk, ez biztos. Úgyhogy augusztusban Gamescom, viszonylag korán, a megszokottnál korábban. Tessék készülni, júliusban nem lesz játék megjelenés, de majd kitalálunk mindenféle őrültséget, hogy júliusban is jól szórakozzon a Gamer 365 olvasó közönsége. És még mielőtt befejeznénk, nagyon megköszönjük mindenkinek azt, hogy a idei E3 alatt ismét rengetegen látogattatok meg minket. Az oldal kivételesen jól bírta, köszönhetően annak, hogy elviszik előtte kicsit. Megkaparták, hogy legyen vele valami, kibírta. Egy-két pár perces terhelés vagy megakadástól eltekintve. Úgyhogy számunkra ez egy szuper E3 volt, szuper volt veletek hajnali 4-kor kommentelni össze-vissza mindenféle marhaságot. És Gamescom alatt pedig a helyszínről próbálunk meg valami hasonlót nyújtani. Sziasztok, augusztusban visszajövünk!